Na mindenki, tudod. Nem, akkor betartjuk, akkor nem adom be. Tricolor nem kell, pihen technikát. Vasad van most már. Kell, nem igaz. Micsoda? 4:10. Aha. Elmúlt. Krematszom ott én kell. Szóval itt nem írtad fel, ezt csak reggel szoktad bekapni, este nem kapod már, fölösleges. Van egy hagyjam reggel sőbe neked. Már reggel szoktam bekapni. Dikor az nem kell máma. Kell egy pirella. Ennyi. Több nem kell. Nem kell csak. Kezdnek reumásak lenni az ujjaid, vagy mi? Nem egy forma? Állnak, nem? Görbék, nem? Nem egyenesített ki őket. Nem lehet. Elnyomorodtak. Nem annyira. Ez a nyeladat lenem még. Ezek a csomók, ezek, hogy mi az Isten csodája, ez egy betegség. De hát tudod mozgatni az ujjaidat, nem? Bírom. De így mozgassad, így. Időben levettem a karikagyűrűt, másképp már úgy köszönöm elmenni a... Hát a végszerésű vagy. Mikor vetted a karikagyűrt? Már régóta levetted egy pár év. Hát. És akkor kellett magát nőni az ujjadon mindig az, nem? Akkor mondom, lekővenni, hát nem bírom lehúzni. De hát már régóta nő neked, nem? Ajaj. 10-20. Tata, ez már meghalt akkor is. Volt, már ott volt az ujjadon a nagyobb odások. Hát igen. Amazon nincs annyi. Az a jó, hogy nem fáj. Ja, de másik kujadon nincs, csak azon van. Azon nagyon túlra meg. Ezen meg nagyon meglátszódik. Hát ez jobban használom. Na. Erről jobban erőltetem. Hát a számlát, hogy eltizeljük. Na. Így áll, még le, alig jutta le. Majd meg. Megettétek már dinnyit, amit adtam? Egy részét meg. Igen, az összeset. Aminek is kínáltam, azt mondja, hogy nem kő, mert mi a városban. Hát most a pisáni kő azért. Hogy menjen, ahol akar. Hogy menjen. Jó, hát. Spekulálok, hogy mit főzzek. Egyek dinnyét egy kis kenyérre. Valamit külne főzni. Most megkezdjem azért azt a kóbászt, amit hoztál. A felület kezdeni, az puha. A csajna, az puha rendesen. Egy kis kóbászos paprikást. Uh-huh. Mi van, kedd van? Kedd, hogy innek a szemetesük. Nem kell, amit a piacú hozni? Nézd ki. Majd megyek. Hát csak törött paprikát. Jó, az a piros, nem? Nem, tudod, az öreg azt, hogy a bűnű paprikát. Hát tudtam. Várjál, de az... Egy kenyereskő volt, mert nyilván be van gyulladva. Bebüdösödik. Nem kezdett fel? Felkezdted és mégis bebüdösödött? Micsoda? Kenyér. Nem, hát nem tettem a kis hidegben. Nem, ja, értem. Ki kell, szellőztetni kell hidegen. Hogy szárőzzön, ne legyen benne a csomagolás. A csomagolás nagyon bele van csukva, akkor bebüdösödik.